أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے آج ہمارا موضوع قربانی کے گوشت کے فوائد یا گوشت کے فوائد ہمارا آج کا موضوع ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ گوشت جو ہے پوزیٹیولی اگر ہم قربانی کے گوشت کی بات کرتے ہیں تو جسم کی 70 قوتوں کو بحال کرتا ہے جس میں سب سے پہلی قوت جو ہے وہ دماغ کی فروتی ہے دماغ کی مضبوطی ہے حافظے کی مضبوطی ہے حافظے کے لیے جو ہے گوشت کا استعمال بہت فائدہ مند ہے اسی طریقے سے گوشت کا استعمال رنگ کو نکھارتا ہے گوشت کا استعمال جو ہے بڑھے ہوئے پیٹ کو کم کرتا ہے اسی طریقے سے جو گوشت کا استعمال ہوتا ہے وہ بصارت کو تیز کرتا ہے گوشت کا استعمال جو ہے جسم کو قوی کرتا ہے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم قربانی میں مختلف جانور جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے گوشت سے مسلمانوں میں جو بات ہے وہ یہ کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ پاک گوشتوں میں سے ایک گوشت ہے اور چونکہ یہ تازہ تازہ آپ کے سامنے آتا ہے تو اس سلسلے میں کئی لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ اخلاق کو بھی اچھا کرتا ہے یہ ہماری گفتار کو بھی اچھا کرتا ہے اور عادات کو بہتر کرتا ہے لیکن جو قربانی کا گوشت کا استعمال ہے اس سے اگر ہم ریلیٹ کریں طب نبوی سے تو یہ ہم کو استعمال اس طرح کرنا ہے کہ یہ یا تو کالے پتھر کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو کوئلہ ہوتا ہے کوئلے کے اوپر سکا ہوا گوشت جو ہے صحت کے لیے بہت ہی عمدہ ہوتا ہے اور وہ گوشت جس کی یخنی بنائی جائے وہ بہترین گوشت ہے کہ جس کو آپ ابال کے اور اس کا شوربہ استعمال کریں اور اسی طریقے سے گوشت وہ سب سے اچھا ہوتا ہے جو ہڈی سے چپکا ہوا ہو یعنی کہ عموماً صرف بوٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ہم کھاتے ہیں لیکن لذیذ گوشت تو ہوتا ہے جیسے پٹ کا گوشت ہے اس کا چاپ کا گوشت ہے اور گردن کا گوشت ہے اور یہی گوشت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھے کہ آپ دست کا گوشت جو ہے وہ استعمال کرتے تھے یعنی کہ ہڈی میں جو گوشت چپکا ہوا ہے وہ زیادہ قوی ہوتا ہے اور زیادہ بہتر ہوتا ہے ہم عموماً قربانی میں جو تین جانور استعمال زیادہ کرتے ہیں اس میں بکرا ہے اس میں مینڈھا ہے اس میں دمبا ہے یہ تو ایک وہ ہو گیا اور اسی طریقے سے گائے کے گوشت کا استعمال ہم کرتے ہیں گائے کا گوشت کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ وہ گوشت جو کہ گائے کا یا بھینس کا گوشت ہوتا ہے بھینس کا گوشت بہتر ہوتا ہے لیکن گائے کا گوشت کے بارے میں کہ یہ ہے کہ یہ ملین ہوتا ہے انتہائی لذیذ گوشت ہوتا ہے اور اس میں اگر مسالہ جات میں دار چینی اور ادرک کا اضافہ کیا جائے کہ اگر آپ جو بھی کھانا پکاتے ہیں اس میں ادرک یا سونٹ یا دالچینی دو چیزیں اگر آپ ڈالیں گے تو گوشت ہضم والا ہو جائے گا اس سے گوشت کھانے سے بدہضمی نہیں ہوگی اگر آپ اس میں ادرک اور دالچینی ملا لیتے ہیں اسی طریقے سے گائے کا گوشت جو ہے معتدل ہوتا ہے اور عموماً یہ کہ یہ طاقتور بھی ہوتا ہے اس کا استعمال اس انداز سے کیا جائے کہ اس کو اگر آپ جب بھی لیں بھنا ہوا ہو اور اس کو سبزیوں کے ساتھ اگر آپ گائے کا گوشت لیں گے تو وہ ہضم والا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے بکرے کا گوشت بھی جو ہے یہ معتدل ہوتا ہے اس میں قوت گائے کے گوشت سے کم ہوتی ہے لیکن یہ فوری طور پہ ہضم ہو جاتا ہے اس کی یخنی فوری طور پہ ہضم ہو جاتی ہے اور اس کے نمکین باربیکیو اگر آپ بنائیں تو وہ بھی جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے اگر ہم اونٹ کی بات کرتے ہیں تو اونٹ کا گوشت جو ہے یہ قوی ہوتا ہے یعنی کہ اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے کسی قسم کی بیماری نہیں ہوتی اور دیکھیں بات یہ ہے کہ عادت ہمیں عادت نہیں ہے ہمیں بالکل عادت نہیں ہے اونٹ کے گوشت کھانے کی لیکن وہ لوگ جو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں کئی ممالک میں سعودی عرب کے اندر مصر کے اندر یمن کے اندر وہاں پہ ملتا ہی اونٹ کا گوشت ہے تو وہ لوگ اس کے عادی ہیں جس طریقے سے ہم گائے کے گوشت کے یا بکرے کے گوشت کے عادی ہیں تو وہ لوگ عادی ہیں تو وہ قوی بھی ہیں ان کے اندر جان بھی ہے اور اونٹ کے گوشت کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقوی بھی ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے کوئی بیماری نہیں ہوتی جہاں تک تعلق ہے کہ ہم جو استعمال کرتے ہیں گائے کا گوشت گائے کے گوشت میں عموماً بادی زیادہ ہوتی ہے और उसको खाने से गर्मी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरीके से गाय के गोश्त की तरीके से ऊँट के गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल भी जो है वो गर्मी पैदा कर देता है। और इसमें ये भी है कि गाय ऊँट का जो गोश्त होता है उसको तिबई तौर पे अगर आप देखा जाए देखें तो इसमें अमूमन नमक जो है शामिल होता है, इसका गोश्त नमकीन होता है। तो इसमें सबसे बड़ी एहतियात ये करनी है ऊँट के गोश्त में कि अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो उसमें नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बाज़ दफ़ा तो उसको नमक कम करने की, इसमें भी डिपेंड करता है कि अगर दो दांत का जानवर हो, कम उम्र जानवर हो, बिल्कुल अच्छा जानवर हो तो उसके अंदर नमकियात कम होंगे, लेकिन जैसे जैसे जानवर चार दांत, छः दांत, आठ दांत का बड़ा से बड़ा होता जाएगा तो उसमें नमक जो है वो बढ़ता है। तो इस चीज़ का ऊँट का गोश्त अगर आपको कोई तोहफे में देता है या आप खुद अगर ऊँट कुर्बान करते हैं तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। इसी तरीके से मेंढे का गोश्त, मेंढे का गोश्त बहुत उम्दा गोश्त होता है, गुलाबी से रंग का होता है और मेंढा अमूमन हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में लाड़काना की तरफ के दुम्बे बहुत मशहूर हैं और वहाँ से सिंध के इलाके से जो मेंढे आते हैं इसका इस्तेमाल कुर्बानियों में होता है और इसको इस्तेमाल करें। ये इंतहाई मुलैन गोश्त है, बहुत जल्दी हज़म हो जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है। अमूमन कसाई लोग जो आम दिनों के अंदर हम गोश्त खरीदते हैं वो गोश्त जो है वो मेंढे का या भेड़ जिसे हम कहते हैं उसका होता है। इसी तरीके से एक दुम्बा होता है जिसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, वो लोग जिनका हाजमा बहुत अच्छा होता है, वो लोग जो ऐसे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वो एक दुम्बा इस्तेमाल करते हैं जिसे हम तुर्की दुम्बा कहते हैं। तुर्की दुम्बा की चित्ती जो है वो इतनी बड़ी होती है कि उसमें 10 किलो के करीब सिर्फ चर्बी होती है और वो चर्बी इस्तेमाल की जाती है। उस चर्बी को अगर एक मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो वो जिस्म के लिए अच्छी होती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा इस्तेमाल होती है, वो ज़्यादा क्योंकि सर्दी के इलाकों में लोग रहते हैं तो उसको इस्तेमाल करने से उनके जिस्म के अंदर तवानाई बढ़ती है, लेकिन हम शहरी लोग उस चर्बी को इस्तेमाल ना करें, चाहे वो दुम्बे की हो, चाहे वो तुर्की दुम्बे की हो, चाहे गाय की हो या जो है वो बकरे की हो। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखिए कि आप जो गोश्त इस्तेमाल करते हैं आप जितना उसको साफ़ करवाएँ, बिल्कुल यानी कि साफ़ किया हुआ गोश्त को भी अगर आप केमिकल उसके देखते हैं तो उसमें 30% चिकनाई तो मौजूद होती है, यानी कि गोश्त जो है प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है, लेकिन ये चीज़ जहन में रखें कि रूखा गोश्त के अंदर भी 30% जो है वो चिकनाई मौजूद होती है। इसीलिए पत्थर पर गोश्त गर्म करने का बताया गया किताबों में, या कोयला जिसे हम कहते हैं उस पर जो बताया गया कि हल्की आंच के अंदर सिर्फ नमक लगा के अगर आप बारबेक्यू करते हैं तो उसमें जो चिकनाई होती है गोश्त के अंदर जो चिकनाई होती है तो आप जब उसको हल्की आंच में आप करेंगे तो उसकी जो चिकनाई होगी वो मेल्ट होके नीचे गिर जाएगी। तो वो फिर गोश्त, वो अफराद जो कि कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं या वो अफराद जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो खा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल गोश्त एक बेहतरीन ग़िज़ा है। गोश्त जो है वो तमाम ग़िज़ाओं का सरदार है, गोश्त जो है वो जन्नत की ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है। इसका इस्तेमाल का तरीक़ेकार, इसको किस तरीके से लेना है वो मैंने आपको बता दिया। महफूज रखने के लिए भी गोश्त को जो आप महफूज रखते हैं उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि पानी के अंदर नमक डाल के इसके उबाल के और उसे खुश करके भी महफूज कर सकते हैं और फ्रिज में रख कर भी छोटे छोटे पैकेट हम महफूज रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। हमारे आज के प्रोग्राम में हमने आपको गोश्त की अहमियत बताई और ख़ास तौर पे कुर्बानी के गोश्त की अहमियत बताई कि ये गोश्त हमें किस तरह इस्तेमाल करना है। जहाँ तक मैंने एक नुक्ता बताया कि ये पेट को कम करता है, इसमें देखिए ये चीज़ जहन में रखिए कि वो गोश्त जो कि चिकना ना हो और वो गोश्त जो कि ज़्यादा घी और तेल में तला हुआ ना हो, تو وہ گوشت بھنا ہوا گوشت کہلاتا ہے، وہ گوشت یخنی کے طور پہ دمبخت جسے ہم کہتے ہیں، وہ گوشت اگر آپ استعمال کریں، اس کے ساتھ چاول، اس کے ساتھ روٹی کا استعمال نہیں کرنا ہے. گوشت کو عموماً جو ہے ہاتھ سے ہی کھایا جاتا ہے، اور اسے استعمال کرنے سے بڑا ہوا پیٹ بھی کم ہو جائے گا، اور اس کو کھانے والا جو روٹی کے بغیر یا چاول کے بغیر کھاتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. ہمارے پاس ایک کالر ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی حمیرا بات کر رہی ہوں، امین سر سائی وال سے. جی جی میں نے جی آج سے ایک چیز معلوم کرنی ہے، جو کا ستو، یہ بتا دیتے کس طریقے سے بنتا ہے اور اس کو کس وقت استعمال کیا جانا چاہیے، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد، اور یہ ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے کیا فائدہ مند چیز ہے. اور کیم صاحب یہ جو کے ستو کے علاوہ ایک چیز اور بتا دیجیے، یہ ہچکی بعض اوقات لگ جاتی ہے، اس کے لیے کچھ بتا دیجیے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کے کال کا. آپ اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ سرگودا سے اقرا. جی فرمائیے. میرا مسئلہ بالوں کا ہے. اچھا. میں نے سرسوں کا تیل، تل کا تیل اور زیتون کا تیل مکس کر کے بالوں میں لگایا نا، وہ دو تین دن بعد ہویا، جس کی وجہ سے میرے بال اترنا شروع ہو گئے، بلیک بال الگ ہو گیا، اور بھی جو وہ بلیک اتر کے گننا شروع ہو گیا، اور براؤن بال رہ چکا جو اب کے وائٹ ہونا شروع ہو چکا ہے، اور آدھے بال رہ چکے ہیں جو ٹوٹتے جا رہے ہیں. بہت مسئلہ ہے اس کا، آپ بتا دیں وائٹ بالوں کے لیے بھی اور بال جھڑنے سے بھی. چلیں ٹھیک، آپ پاس کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں بشرا بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی سوال بتائیے. ہر گرمی ایسا ہوتا ہے کہ اتنے موٹے موٹے چہرے پر اور نہ سر پر دانے نکل جاتے ہیں، جنہیں پنسیاں بولتے ہیں نا، انہیں پس بھی ہوتا ہے. اب جب سر سے وہ دانے ختم ہو گئے نا، تو وہاں سے پر جو بال تھے نا وہ بالکل ہی اڑ گئے. یوں لگ رہا ہے کہ اب ان کی نا جڑ بھی نہیں باقی ہے، بالکل ہی ایسا لگ رہا ہے کہ نا بالکل ہی چکن کی جلد ہو گئی ہے، اور نا سارے بال اڑ گئے ہیں، جیسے گنجنی اور پنس ویسے ہو گئے ہیں. کافی ٹوٹے کیے، ایک ماہ ہو گیا ہے لیکن کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا. چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ پاس ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں گوٹی سے دال بات کر رہا ہوں، اور میرے جو ہے مسئلے یہ دو مسئلے ہیں، ایک یہ ہے کہ میری آنکھوں کے گرد جو ہے نا کافی فالتو بال ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آنکھوں پہ کیا ہے جی سر دوبارہ، کافی پلاک جمع ہوئی ہے، تو ٹھنڈا گرم ہونے سے دانت درد ہوتا ہے، تو اس کے مسئلے کچھ بتا دیجیے گا. اسی پروگرام میں بھی بات کی تھی تو آپ نے کچھ جواب نہیں دیا تھا، اور مجھے آپ سے کچھ پیچیدہ مسئلے پر بات کرنی تھی. تو آپ پلکوں کے بال زیادہ ہیں کیا ہے؟ آنکھوں کے گرد پالتو بال ہیں. اچھا گرد میں ہیں. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو بتا. حمیرا صاحبہ سہیوال سے انہوں نے بتایا کہ جو کے ستو کیسا بنتا ہے. جو کا آٹا جو ہوتا ہے وہ آپ لے لیجئے اور اس کو توے پر بھوننا ہے، کڑھائی یا توا بالکل خشک کر لیجئے اور اس میں ڈال کے بھونیے، اور تقریباً وہ گلابی کے قریب آ جائے، یعنی کہ گلابی سے پہلے ہی اس کو اتار لینا ہے اور اس کو ٹھنڈا کر کے استعمال کرنا ہے. بلڈ پریشر کے مریض کا جو ہے وہ علاج ہے کہ اگر آپ جو کا ستو کسی بھی موسم میں روزانہ پانی میں ملا کے پئیں تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر بھی نارمل رہتا ہے، عام دنوں میں بھی اس کو آپ پی سکتے ہیں. ہاں پاس ایک کالر ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں جمیل بات کر رہا ہوں کراچی سے. ہمارے دونوں خطے میں شدید درد ہے اور یہ ہے قریب 6 مہینے سے، اور میں نے ایلوپیتھک علاج کرا کے چھوڑ دیا اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. دونوں کاندھوں میں بھی درد ہے. ہماری ایج ہے 65 سال 65 ایئر. دونوں گردوں میں پتھری ہے. دونوں گھٹنوں میں درد ہے، دونوں گھٹنوں میں اور دونوں کاندھوں میں. ٹھیک ہے جناب. ہمارے پاس ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ٹیکسلا سے بول رہی ہوں تبسم. جی تبسم صاحبہ. حکیم صاحب میرا کولیسٹرول زیادہ ہو گیا ہے. اچھا کب سے زیادہ ہے آپ کا؟ ایک تو ہے 208 ہے، ایک 270 ہے. اچھا और एक जो 60 होना चाहिए वो 38 है, और एक जो है वो एल डी एल जो है। नहीं, मैं पूछो कब से है, एक साल हो गया है, इससे भी ज्यादा, ये मेरा मतलब। ये तकरीबन मैंने 3 माह पहले चेक करवाया था ना। अच्छा अच्छा, तो तब मुझे पता चला था कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया है। आपको उसके बाद शुगर तो नहीं? नहीं शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है। अच्छा हाँ, चल तो वॉक वगैरह मैं कर रही हूँ। अब मैंने ये जो है सरसों का तेल का मैं परसों से शुरू किया है खाना बनाना ना। ठीक ठीक, चिकनाई वगैरह मैंने बंद की है। वैसे मैं लहसुन भी खा रही हूँ उसका चार बना के, और 2-3 टुकड़े दालचीनी की भी खा लेती हूँ, आधी चम्मच क्या उसका नाम है ये अलसी, ये भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई अच्छा सा नुस्खा बताएं जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ ताकि मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो ठीक रहे। आपको मैं इंशाल्लाह बिल्कुल आसान तरकीब बता दूंगा, आप वो लीजिए इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब है, कहाँ से? मैं मरियम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मरियम बताइए। वो मैंने डायबिटीज का बारे में पूछना था, मेरे अब्बू को शुगर है। शुगर है? हाँ जी। तो इलाज हो रहा है उनका? कितनी शुगर रहती है फास्टिंग में? 200-300 से कम नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी चलें ठीक है, आपको बताते हैं। जी हमारे पास कॉलर, ठीक। सरगोधा से हमारे पास इकरा साहिबा थी, उन्होंने बताया कि बालों का इनके साथ मसला है। सबसे पहली चीज तो आप ये करें कि 3 चीजें हैं इसमें, एक आमला है, एक सिकाकाई है, और तीसरी चीज इसको बिल्ली लोटन भी कहते हैं, वो नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, 2-3 नाम है इसके, बिल्ली लोटन। वो 3 चीज़ें आप जो है बाज़ार से पिसवा लीजिए और इसका पाउडर कर लीजिए, और ये पाउडर आप जो है सिर्फ पानी में मिला के और इसको बिल्कुल उपटन की तरह या मेहंदी की तरह जो है इसको बालों में लगाइए कई दिनों तक, और उसके बाद इसको शैम्पू कर लीजिए, और अभी फ़िलहाल आप तेल इस्तेमाल ना करें। हाँ बस एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मेरा नाम परवेज है जी, मैं वांखरा छांगा मांगा से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। मैं सर, मुझे शुगर है, 45 ईयर मेरी एज है, तो प्लीज इसके मतलब आज पहली मरतबा किसी भी लाइव प्रोग्राम में कॉल कर रहा हूँ, प्लीज कोई अच्छा सा नुस्खा बता दे। चलिए ठीक है, अब आप जो है हमारी कॉल आपकी ले लिया, आप इसका जवाब सुनिएगा इंशाल्लाह मैं आपको बता। पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक, बुशरा साहिबा मुल्तान से थी, इन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा दाने निकल रहे हैं, इसमें आप सबसे पहले तो कीजिए कि शरबत उन्नाप जो है बाज़ार से आप मंगवा लीजिए, और सुबह शाम 2-2 चम्मचे हल्के गर्म पानी में डालकर आप ये पीजिए, और इसी तरीके से नीम का तेल बहुत उम्दा चीज़ है कि दाने आपके जहाँ जहाँ निकल रहे हैं उसको नीम का तेल उसमें लगाइए, और नीम के पत्ते मंगवा के उसको पानी में उबालें, और उबालने के बाद उस पत्तों को नरम नरम पत्तों को जो है आप उसको किसी कपड़े में डाल के ऐसे पोटली से बना लें, और जहाँ जहाँ दाने उधर सिकाई करें, फिर उसके बाद उसको पानी में डुबाएं, उसकी सिकाई करें, यानी कि उसकी टकोर करनी है बेसिकली, नीम के पत्ते जो है उसको पानी में उबाल के उसकी पोटली बना के उसकी टकोर करें, पुराने मर्ज दाने और फुंसियाँ उन सब के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि नीम के पत्तों की पानी की लीजिए, और उसके बाद उसको पत्ते सारे कपड़े में डाल के ऐसा पोटली बना लीजिए और उससे उसको सिकाई कीजिए। कोटरी से हमारे पास अफजाल साहब, इन्होंने आँखों के गिर्द बालों के मुतालिक बताया है, तो इसमें जाहिर बात है कि हम कई ऐसे नुस्खे हैं कि जिसमें लगाए जाए, जैसे संदूर है इस वो उधर नहीं लग सकता, लेकिन ये कि इसमें अभी फ़िलहाल आप ये कोशिश करें कि बहुत बचाकर और एहतियात के साथ जो है इसमें नीम का तेल आप लगाइए, जहाँ पर बाल निकल रहे हैं उस जगह पे वो नीम का तेल लगाकर देखिए, उससे इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। जी हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सर जी, कौन सा आप कहाँ से? जी मोहम्मद अल्ताफ अर्ज कर रहा हूँ कराची से। जी सर फरमाइए। ये गुजारिश करनी थी, मेरी वाइफ है काफी टाइम से थायराइड की प्रॉब्लम है उन्हें, तो उसके लिए काफी दवाई वगैरह लेते रहते हैं लेकिन कोई आराम हो सही नहीं आया, तो मैंने कहा कि प्रोग्राम में शरीक होकर कोई आपसे अच्छी दुआ और दवा का सवाल करें। ठीक है, मैं इंशाल्लाह नुस्खा आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ने, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास जो सवाल हैं उसमें अफजाल साहब कोटली से इन्होंने सवाल किया था, इसका जवाब मैं दे चुका कि इनको जो बालों का मसला था। जमील साहब कराची से थे, इनकी उम्र जो है 65 साल है, आपको घुटने का दर्द और कांधे का दर्द है, इसके लिए आप सबसे पहले तो ये करें कि सुबह शाम दिन में 2 मरतबा अदरक की चाय का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अदरक थोड़ी सी ले लें और उसको कहवे की तरह जो है पानी में पकाइए और इसका इस्तेमाल करें। जो आपने पाउडर बनाना है उसकी चीज़ें आप लिख लें। सबसे पहले आप लिखें असगर नागौरी 100 ग्राम लिखें, और इसी तरीके से बुधावा लिखें 100 ग्राम, मूसली सफ़ेद 100 ग्राम, और उसके अलावा आप लिखें सौंठ। तो ये 4 चीज़ें हो गई, इन चारों चीज़ों को 100-100 ग्राम लेकर और इसको आप तकरीबन 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक का इलाज है ये इंशाल्लाह। अगर बीच में बेहतर हो जाए तो ये दवा छोड़ दीजिएगा। यहाँ पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं डीजी खान से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मुझे जोड़ों की तकलीफ है और कुछ से पहले लगवा हुआ था उसका भी मसला है, रगे वगैरह खिंची थी अभी तक मेरी। अच्छा, तो उसका इलाज बता दें। अच्छा ठीक है, जोड़ों का दर्द है। यहाँ पर एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से? मैं मिसेस सरवर बात कर रही हूँ कोटा से। जी फरमाइए। मेरा मसला है कि मुझे मारे की तकलीफ से ज्यादा है, खाना हजम नहीं होता। मेरी बेटी है उसको भी 10 साल है, उसको डकारें आती है बहुत, खाना हजम नहीं होता उसको, मारे की बहुत तकलीफ। अच्छा अच्छा चले ठीक है। खाने खाने के बाद इसको तो बहुत डकारें आती है उसकी 10 साल उम्र। अच्छा अच्छा चले ठीक है, आपको बता। मेरा भी यही मसला, मेरा ये की गर्दन के पीछे दर्द, कंधों में भी दर्द होता है। चले ठीक, आप पास एक कॉल और, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी वाइफ है, 45 एज है उसकी, यूरिन का उसे बहुत मसला है, तकलीफ से आता है चमा के जो कहते हैं वो, और अच्छा। बहुत उसे दवाइयाँ वगैरह भी कोई आराम नहीं है, प्लीज ये आप कर दें आपकी बड़ी मेहरबानी। उमर आप कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? शेखुपुरा से बोल रहा हूँ जी। शेखुपुरा से, चले ठीक है। आप बस एक कॉलर और, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बात। जी कौन साहब कहाँ से? अख्तर बोल रहा हूँ दालियाँ से, गोदा से, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। सवाल बताइए। मेरी ना टांग में खिंचाव भी है और दर्द भी है अपना दाई टांग में ना, ये पिंडली के पास भी और कूले के पास भी, तो ये देसी इलाज करने वाले ये कहते हैं कि खून की नाली में ना खून रुका हुआ है, डॉक्टर है वो कहते हैं कि आपको मोरों का मसला है, तो इसलिए पूछना था कि इसका क्या हाल है। आपको शुगर तो नहीं है? नहीं शुगर तो नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा चले ठीक है, आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तबस्सुम साहिबा हमारे पास थी, इन्होंने कोलेस्ट्रॉल के मुतालिक बताया कि इनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। देखिए कोलेस्ट्रॉल के लिए बिल्कुल मेरे तजुर्बे के हिसाब से अगर आप चलना चाहती हैं तो, अभी मैं इस्लामाबाद में था, एक साहिबा आई और उन्होंने बताया कि उनकी बंद रगें भी, तीन रगें बंद हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ दो महीने के इस्तेमाल से वो सही हो गई। उसके लिए आप हर्बलिन का इस्तेमाल करें, साशा, उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने की बेहतरीन दवा है कि वो दो महीने में जो है कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। हर्बलिन के नाम से टेलीफोन नंबर उसमें आता है, आप फ़ोन करें, वो आपके घर भिजवा देंगे। वो दवा आप इस्तेमाल कीजिए, एक साशा सुबह, एक साशा शाम, आधी प्याली पानी में लेके आप इस्तेमाल करें, कम से कम दो महीने आप इस्तेमाल करेंगी। वो डब्बे आप मंगवाते रहें फ़ोन करके और उसको इस्तेमाल करें। कोठी से चाहिए हमने दे दिया। तबस्सुम साहिबा के बाद हैं मरियम साहिबा लाहौर से, इन्होंने बताया कि शुगर का इनको मर्ज़ है, इसके लिए चरायता आप ले लें, चरायता नेपाली तकरीबन 5 ग्राम ले लें, और इसी तरीके से इसमें चरायता नेपाली में जोहरे हयात जिसे हम कहते हैं वो ले लें, इसको दोनों को थोड़ा बॉल बॉल से होते हैं वो उसको डाल दें और 5-5 ग्राम सुबह पीने, रात को भिगा के सुबह जो है इसका इस्तेमाल करें तो इससे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आती है। भिंडी के मामले में भी मैंने देखा है कि 3 भिंडी जो है रात को पानी में भिगा दें तो इससे आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला सुबह उसका पानी पी लें तो वो बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आता है, लेकिन चरायते वाला नुस्खा बहुत उम्दा है। इसी तरीके से परवेज साहिबा छांगा मांगा से इन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने भी हमको बताया कि इनको शुगर है। शुगर के लिए जैसे मैंने बताया कि पनीर बूटी और चरायता नेपाली, ये दो चीज़ें बहुत उम्दा है। इसको 5-5 ग्राम रात को 1 गिलास पानी में सुबह छानकर वो सिर्फ पानी पी लीजिए, वो आप भी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह पनीर बूटी और चरायता। इसी तरीके से हमारे पास मोहम्मद अल्ताफ साहब हैं, इन्होंने हमें फ़ोन किया कि थायराइड इनकी वाइफ को शायद है, तो उस सिलसिले में अल्लाह ताला आपकी वाइफ को सेहत दे। और इसी तरीके से 3 चीज़ें लिख लीजिए, तुख्मे सुर्स आप लिख लीजिए, तुख्मे सुर्स 50 ग्राम, कुस्त शीरी 100 ग्राम और काकर सिंगी 100 ग्राम। इन तीनों दवाओं को आप अच्छी तरीके से पाउडर बनवा लीजिए और उसके बाद इसको आधा आधा चमचा इस्तेमाल करें। अगर शुगर नहीं है तो शहद के साथ इसको इस्तेमाल कर लें। 3 चीज़ें हैं, तुख्मे सुर्स, काकर सिंगी और कुस्त शीरी, तो इसमें सुस जो है वो 50 ग्राम है और बाकी दवाएं 100-100 ग्राम है। इसका इस्तेमाल आप शहद के साथ कीजिए, इससे आपको इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और मैंने ये भी देखा कि सुस का इस्तेमाल करने के साथ रोज़ाना अगर 50 से 100 ग्राम मछली का इस्तेमाल, समंदरी मछली इतना बड़ा पीस रोज़ाना अगर थायराइड का पेशेंट खाए तो उससे भी अगर 1 साल खाए तो उसका थायराइड बहुत बेहतर हो जाता है और उससे काफ़ी बेहतरी आ जाती है। इसी तरीके से हमारे पास डीजी खान से रेहाना साहिबा, आपने बताया कि इनके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, जोड़ों के दर्द के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप रोहन जैतून जो है उसे 1 पाव ले लीजिए और उसमें लौंग जो है 50 ग्राम डाल के उसको जला लीजिए और उसमें जायफल भी 2 अदद डाल दें, 2 अदद जायफल डाल दीजिए, 50 ग्राम लौंग डाल दीजिए और उसके बाद उस तेल को छान कर इस्तेमाल करें। ये आप उस जगह पे मालिश कीजिए। और दर्द के लिए जो है सूरनजान शीरी बहुत उम्दा नुस्खा जो मैं बताता हूँ, उमूमा सूरनजान शीरी 100 ग्राम, असगन्ना गोरी 100 ग्राम, मूसी सफ़ेद 100 ग्राम और इसी तरीके से सौंठ 100 ग्राम। इन चारों चीज़ों को हम वज़न ले के 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम आप पियेंगे तो इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। इसी तरीके से मिसिस सरवर कोयटा से, इन्होंने बताया हाजमे का मसला है, इसके लिए चूरन का एक नुस्खा लिख लीजिए आप, पिपला मोल 100 ग्राम, काला नमक 100 ग्राम, काली मिर्च 100 ग्राम और इसी तरीके से इलायची दाना, बड़ी इलायची दाना जो काली इलायची होती है उसके दाने 100 ग्राम ये चारों चीज़ें आपने 100-100 ग्राम ले देनी है। और उसके बाद अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो इसमें 100 ग्राम जो है वो सांभा नमक अगर मिल जाए, अगर सांभा नमक नहीं मिले तो फिर आप लाहौरी नमक इसमें डाल दीजिए 100 ग्राम, ये एक बेहतरीन चूरन बन जाएगा, इसका इस्तेमाल आप करें, इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास शेखुपुरा से एक सवाल था, शेखुपुरा से हमारे पास जो सवाल था उन्होंने बताया कि इनको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कुंदर का इस्तेमाल आप करें। इन्होंने बताया शुगर नहीं है तो आप कुंदर का इस्तेमाल करें। कुंदर आप ले लें 100 ग्राम, तिल जो है काले वाले 100 ग्राम और गुड़ 100 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से पिसवा लीजिए, बड़ी बड़ी से गोली सी बन जाएगी, या इसी तरीके से एक चाय का चमचा सुबह, एक चाय का चमचा आप अगर शाम को लेंगे तो ये बड़ी उम्दा चीज़ है। दोबारा बता देता हूँ, कुंदर 100 ग्राम, काले तिल 100 ग्राम और गुड़ 100 ग्राम, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल आप करें। सरगोधा से हमारे पास टेलीफोन था अख्तर साहब का, और इन्होंने बताया कि इनके टांगों में बहुत दर्द रहता है या फिर इनकी जो पट्टे हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। इसके लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो ये है कि आप जो है तेल का इस्तेमाल जो है वो जैतून का करें। जो दर्द वगैरह के पेशेंट है वो दूसरे तेल जो है उसका इस्तेमाल छोड़ दें और जैतून का तेल जो है उसका इस्तेमाल आप खानों में कीजिए। और इसी तरीके से रोज़ाना जो है आप जो नुस्खा मैं बताता हूँ उसका, सूरनजान का, अजगरना गोरी, मुसली सफ़ेद और सौंठ, इन चारों चीज़ों को 100-100 ग्राम मंगवा लीजिए और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से पिसवा के छान के 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम आप शाम को इसको लीजिए। और इसी तरीके से टांगों पे लगाने के लिए मालिश का जो भी तेल जो है लाल तेल के नाम से बाज़ार में मिल जाता है वो आप ले लें, क्योंकि उसमें जो चीज़ें होती हैं वो बताना इसलिए सही नहीं है कि वो उसमें जहरीले असरात होते हैं, इसलिए आप लाल तेल के नाम से जो है वो आप बाज़ार से ले लीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। और अमूमन टांगों का दर्द या जिस्म का दर्द होता है, ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि दर्द जो है वो किसी वजह से होता है। अगर आपके टांग में दर्द हो रहा है तो इसके माने आपके मोहरों का मसला है, आपकी पीछे कमर में जो मोहरे होते हैं L5 से L7 तक के जो मोहरे होते हैं, या फिर गर्दन के मोहरे CV3 की तरफ हो गए, तो ये दर्द जो होता है वो बेसिकली उन मोहरों के गैप की वजह से भी होता है। तो हमें बेसिकली जो है ये देखना है कि जो दर्द की वजूहात क्या हैं। डॉक्टर और हकीम यहाँ पर एक गलती ये करते हैं कि सिर्फ पेन किलर से जो है वो मरीज को सही कर देते हैं या मरीज़ को एडवाइस कर देते हैं, लेकिन उसकी तह तक पहुँचनी चाहिए कि ये आया शियाटिका का दर्द है, आया ये जो है कुछ और दर्द है, कहीं ये गाउट की तरफ तो नहीं चला गया। अगर गाउट की तरफ चला गया तो दिल की दवाएं भी साथ देनी लगानी पड़ती हैं कि साहब ये दवा भी आप खाएं। तो ये बुनियादी चीज़ें होती हैं, और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो अहम चीज़ ये है कि जो लोग दर्द कि मेरे पास जो कॉल्स आती हैं उनमें टाइमिंग आप देख लें कि दवाओं की मकदार जो मैं बताता हूँ उन मकदार को उसको फॉलो करें, और उसके बाद जो मेरी दवा जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने इस्तेमाल करें, 3 महीने तो लाजमी इस्तेमाल करनी है, और उसके बाद फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। इसी तरीके से इस वक्त जो हमारा आज का टॉपिक भी था उसके बारे में आखिरी 2 बातें अर्ज़ कर दूँ कि कुर्बानी के गोश्त जो होता है वो आम गोश्त से जो है वो ज़्यादा भारी होता है। इस तो बुनियादी तौर पे हमको ये देखना है कि उस गोश्त को इस्तेमाल करते हुए क्या एहतियात करनी है। सबसे पहली एहतियात ये करनी है कि पुदीने की चटनी जो होती है वो हमारे दस्तरखान में मौजूद होनी चाहिए। ग्रीन टी जो है जिसे हम कहवा कहते हैं वो हमारे दस्तरखान पर मौजूद होना चाहिए, कि हम बिल्कुल जिस तरीके से कोयटा और पिशावर में रिवाज है कि कहवा हर वक्त रखा हुआ होता है और उसे इस्तेमाल आप कीजिए, तो उसमें ये होगा कि जो आप गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं वो गोश्त जो है वो आपको हज़म होता रहेगा और आपके लिए मसाइल नहीं होंगे। तो ये चंद बातें बुनियादी थी जो आपसे मैंने अर्ज़ की। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने खैर की तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।